Nou, er staat hier een afgesloten tent waar iets gebeurt. Even kijken of we iets kunnen zien. Ik zie een DJ. Oh, dat is die man met die enorme ring om zich heen. En nou ja, dat is verder pompende disco, dus ik denk dat dat niet zo erg boeiend is, maar we kunnen het wel even proberen. Dus daar is een ja, dus daar is een voorstelling aan de hand met ja, een man met een hele grote ring om zich heen en een DJ die daar muziekjes bij maakt. En, nou, we gaan even kijken in de hoek hier bij het piratenschip. Dat is gemaakt van autobanden of andere banden. Hele grote banden en frontjes van auto's. En, nou, er zijn allemaal kinderen aan het spelen en... In de silo zijn mensen ergens mee bezig, maar